ब्रह्मसूत्र तदंतर प्रतिपत्तो रंगते संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो सिद्धांत ने निर्णय दिया तदंतर शरीरांतर प्रतिपत्ति के लिए जीव जब जाता है भूत सूक्ष्म के द्वारा अर्थात पंचीकृत पंच महाभूत का सूक्ष्म अंश के द्वारा परिवेष्टित होकर के जाता है। आगे टीका भाष्य में ननु उदाहृताभ्याम प्रश्न प्रतिपजनाभ्याम केवलाभिर अद्भिः संपरिस्वक्त संपरिस्वक्तो रंगति इति प्राप्नोति। उदाहृत प्रश्न प्रतिवचन प्रश्न था व्यथ यथा पंचम्याम आहुति आपह पुरुष वचस्व भवति। वहाँ प्रश्न भी था कि आपह तो उत्तर में भी ऐसे ही दिया आपह पुरुष वचस्व भवति। तो उदाहृत प्रश्न और उत्तर में केवलाभिर अद्भिः संपरिस्वक्त रंगति। केवल अर्थात परिवेष्टन करने वाला केवल जल ही होता है ऐसे प्राप्नोति ऐसे वहाँ स्थिति है। अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात प्रश्न और उत्तर दोनों में अपशब्द ही श्रवण हुआ है। तत्र कथम सामान्य न प्रतिज्ञायते सर्वैरेव भूत सूक्ष्मे ही संपरिस्वक्त रंगति इति। सभी भूत सूक्ष्म पंचीकृत भूत सभी भूत जाते हैं साथ में ये कैसे निश्चय हुआ शब्द तो केवल अप का ही है जल का। अतः उत्तरं पठति उत्तर देते हैं आचार्य त्रियात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् तु अर्थात शंका निराश करने के लिए कहते हैं त्रियात्मक त्रियात्मक अर्थात जो भूत होते हैं वो त्रियात्मक ही होते हैं छांदों के लेकर के त्रिवृत्तकरण हुआ तो त्रियात्मक अर्थात आप अगर स्थूल भूत का बात कहेंगे तो वो त्रियात्मक ही होगा एक एक तो अलग मिलेगा नहीं। तो अगर क्रियात्मक ही है तो फिर आप पुरुष वचो भवति इस प्रकार क्यों कहते हैं तो कहना चाहिए कि तीनों भूत तो कहते हैं भूयस्त्वात् तो जल का वहाँ प्राधान्य है तो होने से क्योंकि वो जितने भी वहाँ सब आहुति कहा गया तो ये श्रद्धा सोम आगे वृष्टि आगे रेत ये सब वृष्टि अन्नम रेत ये चार जो है ये चारों ये श्रद्धा को मिला करके ये सब अर्थात जल आधिक्य वाला ही है। भूयस्त्वात् होने से वहाँ आपह शब्द कह दिया गया श्रुति में। भाष्य में तु शब्देन चोदिताम आशंकाम उच्छिन्नति। तु जो आशंका पूर्व पक्ष दिखाया था कि केवल तो अप शब्द का ही श्रवण हुआ है तीनों भूत कैसे कहा जाएगा तो यह आशंका का तू शब्द ये उच्छिन्न करता है अर्थात पूर्व पक्ष से व्यावृत करता है। त्रियात्मिका ही अप आपस त्रिवृत्तकरण श्रुते है आपह जो कि आहुति रूप है वो त्रियात्मिका ही है इनके त्रिवृत्तकरण कहा गया। तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतरादपि भूतद्वयम् अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यं भवति। तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु तासु अर्थात अप्सु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतर भी भूतद्वयम् तासु शब्द है देहांतरम न टिप्पणी है उसके बाद तासु देहांतरम आरंभिकासु अभ्युपगतासु ये देहांतरम होने से तेसु कहना चाहिए था ना मतलब खाली तासु के ऊपर टिप्पणी लिखी ऊपर लिख दिया देहांतरम आरंभिकासु के ऊपर देहांतरम है नहीं तासु के ऊपर ही लिखा। अच्छा वो क्या करते हैं ना इसमें तो बड़े महाराज जी यहाँ पंक्ति है तासुआरंभिकासु अभ्युपगमासु इतरादि यहाँ तक तो एक सब सटा करके लिखा है तो वहाँ आरंभिकासु के ऊपर लिखे होंगे कि देहांतरम और ये बीच में उस पंक्ति को मतलब शब्द को और विभाग नहीं करके आरंभ में लिख दिए हैं। बहुत जगह में ऐसे बृहदारण्यक में हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत जगह में आरंभ में लिख दिए वास्तविक अर्थात तासु आरंभिकासु, आरंभिका अर्थात ठीक है और समानाधिकरण तो है किंतु देहांतर का आरंभक, आरंभक के ऊपर वो लिखने से ठीक था। अर्थात आपसु देहांतर का आरंभिकासु अभ्युपगतासु, देहांतर का आरंभिका है ये जल, तो इसलिए तासु आरंभिकासु देहांत मतलब देहांतर आरंभिकासु अभ्युपगतासु समानाधिकरण है, इसलिए कहीं लिखने से भी होगा किंतु आरंभिका शब्द के पास लिखना ठीक था। अर्थात ये जल ही आरंभक होता है आरंभिका से, तासु का अर्थ अपसु, अपसु देहांतर का आरंभिका है, आरंभिका किसका आरंभिका कहने से देहांतर आरंभिका, देहांतर का जो दिया है वो देहांतर आरंभिका, आरंभिका का अर्थ देहांतर नहीं, देहांतर से आरंभिका इस प्रकार की। अच्छा अगर देहांतर का आरंभ होगा उससे ये जल से तो भूत द्वयम अवश्य अभ्युपगंतव्यम, क्योंकि केवल जल से भूत नहीं होगा, ये मतलब देह नहीं हो जाएगा, देह अर्थात तो सभी भूतों का वहाँ ये उपस्थिति रहेगी। जब कहते हैं जल आधिक्य देह जो वरुण लोक में कहते हैं वहाँ जल आधिक्य है, केवल जलीय शरीर नहीं हो पाएगा, तो इसी प्रकार केवल वायवीय शरीर नहीं होगा, देह मात्र के तो पंचीभूत होगा, इसलिए भूत द्वयम् अवश्य अभ्युपगंतव्यम् भवति। त्रयात्मकस्य देहस् त्रयाणामपि तेजोवन्नानां तस्मिन् कार्ये उपलब्धेः, देहत त्रयाणामपि तेजोवन्नानां कार्य देह में दिखता है, इसलिए देहत त्रयात्मक है। तेजोवन्न का कार्य देह में क्या दिखता है, टीका में देते हैं, ननु पाक स्वेद गंध रूप कार्य त्रय उपलब्धे स्त्रियात्मक देह इति सिद्धांति कहा, क्योंकि त्रियात्मक तीनों का कार्य दिखता है, पाक तेज का कार्य, स्वेद जल का कार्य, गंध पृथ्वी का कार्य, तीनों का कार्य देखने से देह त्रय ये कार्य त्रय उपलब्ध होने से देह त्रियात्मक, ऐसे इति सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कहता है कि इति अयुक्तम, प्राण अवकाशयोर अपि उपलब्ध्या देहस्य पंचभूतात्मत्वाद इति अरुच्या व्याख्यांतरम आह। तो देह में प्राण भी दिखता है और अवकाश तो होने से, यहाँ देह में वायु और आकाश ये दोनों भी है, तो होने से देह त्रियात्मक नहीं होकर के पंचभूतात्मक होगा। अगर पंचभूतात्मक अगर देह कहा जाएगा तो फिर सूत्रकार त्रियात्मक क्यों कहे, उनको तो पंचभूतात्मक कहना चाहिए था, तो पंचभूतात्मत्वाद इति अरुच्या व्याख्यांतरम, त्रियात्मक का अन्य व्याख्या कर देंगे, भूतत्रय नहीं कह करके अन्य। भाष्य में त्रियात्मकस्य देहस् त्रयाणामपि तेजोवन्नानां तस्मिन् कार्य उपलब्धे है, किंतु इसमें अरुचि हो गया तो पंचभूतात्मक होना चाहिए, इसलिए व्याख्यांतर देते हैं, पुनश्च त्रियात्मकस् त्रि धातुत्वात् त्रिभिर वात पीत श्लेष्म भी, तो त्रियात्मक हो गया वात पीत श्लेष्मात्मक, ये शरीर हो गया त्रियात्मक, त्रि धातुत्वात् त्रिभिर वात पीत श्लेष्म भी, ये तीन के द्वारा शरीर आरंभ होता है। न स भूतांतराणी प्रत्याख्याय पाठे प्रत्याख्याय, न स स शरीर भूतांतराणी प्रत्याख्याय केवलाभिर अद्भिर आरब्धुम शक्यते, अन्य दो भूतों को ले नहीं लेकर के केवल जल भूत से ये शरीर बन जाएगा, ये नहीं होगा। तस्मात् भूयस्त्वापेक्षो अयम आपह पुरुष वचस इति, भूयस्त्व को लेकर के ही आपह पुरुष वचस कह दिया गया है, तो किंतु सभी भूतों से आरब्ध है शरीर, दे दिया त्रिभीर वात पीत श्लेष्म भी, टीका में उसके लिए कहते हैं देह धारकत्वाद वात देह धारकत्वाद धातवश तेईस त्रिधातुत्वाद त्रियात्मक इति अन्वय, देह धारक हो गया धातु वात पीत कफ, तो होने से तेही अर्थात त्रिधातुत्वाद त्रियात्मक, तीन के द्वारा देह आरंभ होता है तो ये शरीर त्रियात्मक हुआ, पहले पृथ्वी जल तेजात्मक, अभी वात पित्त कफात्मक, तो त्रियात्मक, पृथ्वी जल तेजात्मक क्यों नहीं लिए, कहते बाकी दोनों भूतों को भी लेना चाहिए था, तो नहीं किए थे, इसलिए त्रियात्मक का अर्थ वात पित्त कफात्मक। देहस्य केवल अब्जत्वे वातम पित्तम च वायव्यम तेजसम न स्याताम इति भाव। देह अगर केवल जलीय हो जाएगा अवजत्वे तो वातम पित्तम च वायव्यम तेजसम न स्याताम। वातम हो गया वायव्यम, पित्तम हो गया तेजसम, ये शरीर में नहीं होना चाहिए। किंतु शरीर में तीनों प्रकार के दिखते हैं, वात पित्त कफ। कफ जो है वो तो अवरूप है, कफ जल रूप है, किंतु वात पित्त वो अन्य का है। अगर केवल जल रूप होगा शरीर तब शरीर में वात पित्त ये अनुभव नहीं होना चाहिए। पृथ्वी तर भूतापेक्षया अपाम बाहुल्यम। तो फिर आप शब्द क्यों श्रुति में कहा गया? तृतीया आहुत्या तृतीय ना पंचम्या आहुत्याम, पंचम्याम आहुत्याम आप पुरुष वचसो भवती। आप क्यों कहा गया? कहते पृथ्वी इतर भूत अपेक्षा अपाम बाहुल्यम। तो ये जल का बाहुल्य है, शरीर में पृथ्वी तो है उसको छोड़ करके बाकी जल का बाहुल्य है, अन्य भूतों की अपेक्षा जल का बाहुल्य है। किंच देह निमित्तानाम कर्मणाम। अच्छा भाष्य पहले न स भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवलाभिर अद्भिर आरब्धुम शक्यते तस्माद् भूयस्त्वापेक्षो अयम आपह पुरुषवचस इति। आधिक्य को लेकर के आपह पुरुषवचस कह दिया गया। प्रश्न प्रतिवचनयोर अप शब्दो न कैवल्यापेक्ष। प्रश्न प्रतिवचन में जो अप शब्द व्यवहार हुआ है, व्यथ यथा पंचम्या आहुत हो आपह पुरुषवचसो भवति, और उत्तर में भी यही है। तो प्रश्न प्रतिवचन में अप शब्द न कैवल्य अपेक्षा, केवल अप शब्द को लेकर के नहीं कहा गया। सर्वदेहेषु हि रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्त्वं दृश्यते ननु। अच्छा दृश्यते, अच्छा दृश्यते क्या जी विराम है? अच्छा सर्वदेहेशु रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्तम दृश्यते। सभी देह में रस लोहित द्रव द्रव्य का आधिक्य है शरीर में। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु पार्थिव धातु भूयिष्ठो देहसु देहेशु उपलभ्यते। ये तो देह में सभी देह पार्थिव शरीर कहते हैं, इसलिए पार्थिव धातु ये अधिक दिखता है। सिद्धांत कहता है नैष दोष इतर अपेक्षया अपि अपाम बाहुल्यम भविष्यति। पृथ्वी को छोड़ करके बाकी तीन भूतों के अपेक्षा बाहुल्य अपाम। दृश्यते च शुक्र शोणित लक्षणे अपि देह बीजे द्रव बाहुल्यम। जो देह का बीज है शुक्र शोणित वो भी द्रव बाहुल्य है, द्रव अधिक है। अच्छा आगे टीका में किंच पृथ्वी इतर भूतापेक्षया अपाम बाहुल्यम, ये तो हो गया। आगे किंच देह निमित्तानाम कर्मणाम अबाहुल्यात। देह निमित्तानाम कर्मणाम, जो कर्म करके देह प्राप्ति करता है, याग आदि कर्म करेगा, वो सब में जो हबीर रूप में दिया जाएगा या तो अन्न अथवा सोम घृत दधि दुग्ध, ये सब अबाहुल्यात। ताभीर भूतांतराणी अपि उपलक्ष्यंत इति आह। तो कर्म का निमित्त में भी अबाहुल्य है, तो किंतु अबाहुल्य है तो उसमें और अन्य दो भूत नहीं है, ये बात नहीं है। तो जो कर्म का निमित्त है उसमें भी पांचों मिले हुए हैं, किंतु उसमें भी अबाहुल्य है। इसी प्रकार की ये शरीर में भी अबाहुल्य होने से उसको कह दिया गया। कर्म दुष्कर्म करता है। अच्छा तो याग रूप का कर्म नहीं है अर्थात हाँ वहाँ क्या होगा उनके लिए। अच्छा ये आगे से विचार दिखाएंगे। ये जो अभी विचार हो रहा है कि जो पंचम्याम आहुत्याम आपह पुरुष वचस भवती, ये इष्ट पूर्त कारिणाम के लिए ये विचार है। तो जिनके लिए कि वो जाएंगे स्वर्ग जाकर के फिर वो वापस आएंगे, और जो केवल उपासना स्रोत तो उपासना करते हैं उनका क्रम मुक्ति। और एक तृतीय मार्ग भी कहा गया अथ कतरेण पथो न, कह करके आगे जायस्व मृयस्व इति तृतीयम स्थानम, अर्थात जो ये शास्त्रीय कर्म इत्यादि नहीं करते हैं उनको वो सब योनि मिल जाएगा। वो लोग कर्म करते ही नहीं, मतलब अन्य योनि प्राप्त करने के लिए ये कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म नहीं करने से वो सब योनि प्राप्त हो जाता है, ये आगे विचार करके दिखाएंगे। वापस आते हैं यहाँ शास्त्र में जहाँ कर्म का विचार हो रहे हैं, यहाँ कोई निष्काम कर्म का बात नहीं है। या तो सकाम कर्म करेगा, नहीं तो नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा, वो भी शास्त्र विहित। तो जो नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा वो नित्य नैमित्तिक में अगर वो पूर्णतया निष्काम भी हो जाएगा तो वो ज्ञान के लिए साधन हो जाएगा। और जो इस मार्ग में आकर के फिर निष्काम कर्म करते रहते हैं, ये सब शास्त्र का विचार में नहीं है कहीं। क्यों कहते हैं कि वो तो अर्थात आजकल जो सिस्टम हो गया कि घर छोड़ने के बाद भी संन्यास के बाद भी ये सब कर्म करना है, ये सब शास्त्रीय समय में अर्थात वैदिक समय में संन्यास का अर्थ फिर और कुछ कर्म नहीं है ना, ये अध्ययन भी है, और ये तो सब पहले से कर चुका होगा। उसके बाद केवल कहीं थोड़ा वेदांत श्रवण होगा, अर्थात कहीं अरण्य में, और वो वेदांत श्रवण कराने वाले भी कोई ऐसा अर्थात और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संन्यासी होगा, अर्थात उनके लिए ये सांसारिक कर्म का कोई बात ही नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म का वहां बात नहीं है, वो तो केवल भिक्षाटन मात्र, तो भिक्षाटन करेगा और वेदांत श्रवण करेगा, कर्म का बात ही नहीं है। ये जो आजकल निष्काम कर्म सब आ गया इसमें, ये इसलिए शास्त्र का परिसर में नहीं है। शास्त्र का परिसर में निष्काम कर्म अर्थात जो नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा, ऐसा करने से फिर आगे यज्ञ न दान न तपसा अनाशके न, ये अर्थात निष्काम होकर के जब करेगा किसको, कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म को, उससे आगे सन्यास। सन्यास हो गया तो भिक्षा करना, वेदांत श्रवण करना, बाकी कुछ नहीं है। ये सब तो धीरे धीरे आ गया सब, इसलिए अगर सन्यास में आ गया तो फिर जितना वो सबसे हट सके, तो जितना वो सबसे हटे ठीक है। आगे देह निमित्तानाम कर्मणाम अबाहुल्यार्थ, अर्थात जो पशु पक्षी इत्यादि हो जाते हैं वो सब कर्म से, अर्थात ये शास्त्रीय कर्म से नहीं हो रहे हैं, वो नहीं करने से हो जाएंगे सब। भाष्य में कर्म च निमित्त कारणम देहांतरारंभे, कर्माणि च अग्निहोत्रादीनि सोम आज्य पय प्रभृति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणि कर्म समवायिनी च आपह श्रद्धा शब्दादीता श्रद्धा शब्द उदीता सह कर्म भीर द्यूलोकाख्ये अग्नो हुयन्ते इति वक्ष्यति। कर्म का निमित्त कारण, कर्म ही निमित्त कारणम देहारंभे। अच्छा ठीक है, निमित्त कारण में कर्मधार है, उपादान कारण तो भूत सूक्ष्म होंगे, ये जो कर्म निमित्त कारण होगा, तो कर्म च निमित्त कारणम देहारंभ देहांतरारंभ है। और कर्माणी कर्म क्या है, कहते हैं अग्निहोत्र आदिनी, अग्निहोत्र इत्यादि सोम आज्य पय प्रवृत्ति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणी बहुव्री है, तो द्रव्य द्रव्य व्यपाश्रय ये शाम कर्मणा। तो और कर्म समवायिन्यश्च आपह, कर्म का समवायी अर्थात कर्म जिसको आश्रय करके होगा वो सब आपह श्रद्धा शब्द उदिता। तो श्रद्धा ये जो कर्म किया जाएगा उसका जो आश्रय हो गया अर्थात जो सब साधन हो गए वो सब द्रव द्रव्य, इनको श्रद्धा शब्द से भी कहा जाता है। श्रद्धा शब्द ने जो कहा गया सह कर्म भीर द्यूलोकाख्ये अग्नो हुयन्ते। अभी ये जो यजमान वो जाएगा स्वर्ग में, स्वर्ग से जब आएगा ये अभी जो सब आहुति दिया है जलीय अर्थात सोम घृत दधि दुग्ध इत्यादि, ये सब उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे सूक्ष्म रूप से। और जब फिर उसको आना होगा तो ये जो सूक्ष्म रूप में उसके साथ सब थे उनका नाम हो जाएगा सूक्ष्म रूप में श्रद्धा। दिया था वो दुग्ध दधि आज सोम इत्यादि, वो सब सूक्ष्म रूप में श्रद्धा रूप उनका नाम हो जाएगा। ये जो हृदय में श्रद्धा अंतकरण में श्रद्धा, वो श्रद्धा नहीं है, वो इनका जो सब आहुति का सूक्ष्म रूप को श्रद्धा शब्द से कहा गया। वो यजमान के साथ रहेंगे, समय पूरा होने से जब उसको फिर स्वर्ग में आना होगा देवता लोग इसका ये जो श्रद्धा है उसको दिवलोक में हवन कर देंगे, उनके साथ जो सामान गया होगा ये इसका वहां हवन हो जाएगा। हवन होने से ये वहां से फिर आगे चलेगा, तो हवन हो जाने से उसे निकलेगा सोम, तो वो सोम को फिर आगे वृष्टि में हवन किया जाएगा पर्जन्य में। द्वितीय अग्नि हो गया पर्जन्य, श्रद्धा का हवन होगा स्वर्ग में, उससे निकलेगा सोम, सोम का हवन होगा पर्जन्य में, तो पर्जन्य में हवन होने से वहां से निकलेगी वृष्टि, तो फिर वृष्टि का हवन होगा तृतीय अग्नि हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी में वृष्टि गिरेगी, तो अभी ये वृष्टि गिरने से पृथ्वी में होगा अन्न, ये अन्न हो जाएगा चतुर्थ आहुति के लिए द्रव्य, ये अन्न का हवन होगा चतुर्थ अग्नि पुरुष, तो पुरुष अन्न को भक्षण करेगा, उससे होने से पुरुष से सृष्टि होगा रेत, ये अभी पंचम आहुति जाएगा स्त्री में। तो इसी प्रकार की अर्थात यजमान जो साथ में लेकर गया उसका सब आहुति का सूक्ष्म अंश इसी को श्रद्धा कहा गया, जो कि दिवलोक में प्रथम आहुति होगा, इसको लेकर के आगे विचार करवाएंगे। तो ये श्रद्धा का आहुति कहा गया वो जल कैसे हो गया आपका, बाकी चार कह सकते हैं सोम है वृष्टि है रेत है अन्न है, इसको आप आपो कह सकते हैं, श्रद्धा को कैसे कहेंगे। सिद्धांत कहते हैं कि श्रद्धा वो जो हृदय में रहने वाले श्रद्धा ये नहीं है, ये तो इसका जो यजमान जो सब हबीर दिया है आहुति दिया है वो ही उसका सूक्ष्म अंश को श्रद्धा कहा जाता है, इसलिए वो भी तो आप ही है, इसी को यहाँ कहा जाता है। कर्म समवायिन्यस्य आप, कर्म का जो समवाय है आश्रय है आप, उसी को श्रद्धा शब्द उदिता, श्रद्धा शब्द है ना उदिता उक्ता कहा गया, सह कर्म भीर द्विलोकाख्ये अग्नो हुयन्ते, यजमान का जो स्वर्ग लोक का समय पूरा हो जाएगा देवता लोग उसका वो श्रद्धा को द्विलोक में हवन कर देंगे, हवन होने इति वक्ष्यति ये बात भी कहेंगे। तस्माद् अपि अपाम बाहुल्य प्रसिद्धि, जो श्रद्धा शब्द कहा गया वो भी तो जल है और बाकी चार तो जल है ही है। बाहुल्याच अपशब्देन सर्वेषाम एव देह बीजानाम भूत सूक्ष्माणाम उपादानम इति निरवध्यम, तो जल का बाहुल्य होने से बाहुल्याच अपशब्देन सर्वेषाम एव देह बीजानाम, देह का बीज जितने सारे भूत कहे वो सब भूत सूक्ष्माणाम उपादानम, अपशब्देन सभी भूत सूक्ष्म का ग्रहण हो जाएगा, भूत सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत स्थूल, तो सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय अग्राह्य है तो त्रिवृत्त अथवा पंचीकृत, किंतु इंद्रिय अग्राह्य होने से सूक्ष्म कह दिया गया। टीका में उत्क्रांतौ प्राणा देह बीज पंचभूताश्रयाः प्राणत्वात् जीव देहस्थ प्राणवत इति, उत्क्रांति अवस्था में जो प्राण होते हैं अर्थात ये प्रमाण करना चाहते हैं जो जाता है अर्थात ये जो केवल जल मात्र नहीं ये सारे भूत जाते हैं जिसमें प्राण बेष्टित होकर के जाता है, अर्थात प्राण का बेष्टक केवल जल मात्र नहीं है सारे भूत है, इसको प्रमाण करने के लिए एक अनुमान सिद्धांति दे रहा है। उत्क्रांत उत्क्रांति अवस्था में प्राणा देह बीज पंचभूताश्रया बहुव्रीह, देह बीज पंचभूत, पंचभूत अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूत आश्रय हो ये शाम प्राणानाम, इसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं, प्राण पंचभूत के द्वारा वेष्टित होकर के जाता है और वो पंचभूत ये पंचीकृत पंचभूत क्यों हेतु देते हैं प्राणत्वात्, जीव देहस्थ प्राणवत, जीव देह में जो प्राण है उसका आश्रय पंचीकृत पंचमहाभूत है, इसी प्रकार की जो उत्क्रांति अवस्था में प्राण होंगे वो भी पंचीकृत पंच महाभूत उनका आश्रय बनेगा, तो ये सिद्धांति अनुमान दे रहा है क्यों हेतु हो गया प्राणत्व इति, आगे सिद्धांति अर्थात अनुमान से कह रहा है कि पंचीकृत पंच महाभूत बेष्टक बनेंगे अर्थात जाएंगे सभी जाएंगे केवल जल मात्र नहीं। प्राणगतेश्च प्राणस्य गते हैं तो ये प्राण का गति कहा जाने से भाष्य में प्राणानाम च देहांतर प्रतिपत्तो गति ही श्राव्यते, श्राव्यते सुनाया जाता है निजंत, देहांतर प्रतिपत्ति में प्राणों का भी गति कहा गया है। तम उत्क्रामंतम प्राणो उत्क्रामति तम जीव, जीव उत्क्रमण करने का अभिप्राय वाला हो जाने से प्राण उत्क्रमण करेंगे, और प्राणम अनुक्रांतम सर्वे अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती, प्राण जब उत्क्रमण करने का अभिप्राय वाला हो जाएगा तो सभी प्राण, सभी प्राण अर्थात इंद्रियाणि, सब इंद्रियाणि अनुत्क्रामंती, सब चलेंगे। तो यहाँ अनु का अर्थ यहाँ पश्चात नहीं है, अभिप्राय वाला हो जाने से सब चलेंगे, साथ में चलेंगे। तम तम का अर्थ जीवम, जीव चलने से उसके पीछे प्राण निकलेगा, ये नहीं पहले प्राण वास्तविक, और प्राण चलने से इंद्रिय कहते वो सब मिलकर के ही जाएंगे अनुत्क्रामति इत्यादि श्रुतिभ्य। अभी साच प्राणानाम गति न आश्रय मंतरेण संभवती इति, अतः प्राणों का जो गति है ये आश्रय के बिना नहीं होगा, और प्राण का आश्रय हो जाएंगे पंचीकृत पंच महाभूत इति, अतः प्राण गति प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गतिर अवगम्यते। तद आश्रय भूतानाम तद अर्थात प्राण, प्राण का आश्रय भूतानाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गतिर अवगम, तद आश्रय भूतानाम अपाम अपि, अच्छा तद आश्रय भूतानाम तत्पद से प्राण, हाँ ठीक है, तद अर्थात प्राण, प्राण का आश्रय भूत जो अपाम अर्थात सभ्य भूत, अपाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गतिर अवगम्यते। भूतांतर के साथ उपसृष्ट संयुक्त होकर के जल जो जाएगा वो बाकी सबके साथ संयुक्त होकर के जाएगा, उपसृष्ट उपसर्ग संबंध नहीं। निराश्रय प्राण क्वचित गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा जीवत्व अदर्शनात्, निराश्रय होकर के प्राण ना कहीं उत्क्रमण करता है ना कहीं रहता है, जीवत्व अदर्शनात्, जो जीवित शरीर है उसमें प्राण अनाश्रय होकर के नहीं रहता है, पंचभूत में आश्रित होकर के रहता है। जीवतः षष्ठी जीव का ऐसे नहीं देखा जाता है। प्राण गति प्रयुक्त कौन है? प्राण गति प्रयुक्त प्रयोजक नाम टिप्पणी लिखा, प्राण गति प्रयुक्त, हाँ अतः प्राण गति प्रयुक्त, प्राण प्राण से गति इति प्राण गति, प्राण गत्या प्रयुक्ता, प्राण गति के द्वारा जो प्रयुक्त हो गए अर्थात प्राण गति के द्वारा प्रयुक्त हो गए अर्थात प्राण गति का जो प्रयोजक होंगे, अर्थात प्राण जाएगा कैसे, ये पंचभूत चले तो ये पंचभूतों को जाने के लिए प्रयोजक कौन होना, कौन उसको चलने के लिए कहा गया है, प्राण ही कहा, मतलब दृष्टांत जैसा कि कहा जाएगा कि वत्स गति प्रयुक्ता मातुर गति, ये माता की गति क्यों हुआ, कहते बालक आगे आगे चल दिया, इसी प्रकार की अभी माता का गति का प्रयोजक कौन हो गया, वत्स गति, इसी प्रकार की प्राण गति का, प्राण गति हो गया प्रयोजक, किसका प्रयोजक है, ये भूतों का, इसलिए हो गया कि प्राण गति प्रयुक्ता, प्राण गति के द्वारा वो सब प्रयुक्त हो गए, तो प्राण गति के द्वारा प्रयुक्त हो गए लगता है कि प्राण गति ही प्रयोजक बन गया, कहते वास्तविक प्राण गति का प्रयोजक अर्थात यहाँ प्राण चलने के लिए अभिप्राय किया, प्राण चलने के लिए जो अभिप्राय किया उसी का अभिप्राय से भूत चलेंगे, तो भूत में ही आश्रित होकर के जाएगा। तो यहाँ वाक्य दिया प्राण गति प्रयुक्ता अर्थात तो प्राण का गति का अभिप्राय प्रयोजक बन गया, प्राण का अभिप्राय प्रयोजक बनने से भूत सब चलेंगे, भूत चलने से उसे आश्रित होकर के प्राण जाएगा, इसलिए भूत हो जाएंगे प्राण गति का, प्राण का स्थूल गति का प्रयोजक हो जाएंगे भूत, और ये जो भूतों का गति का प्रयोजक हो जाएगा प्राण का सूक्ष्म अभिप्राय, इस प्रकार की प्राण में इच्छा होगी चलने के लिए भूत में चलन होगा, भूत में चलन होने से प्राण उसके आरूढ़ होकर के जाएगा, ये हो गया, ये स्पष्ट हो ना, प्रयोजक, हाँ प्रयोजका नाम प्रयोजक हो गए भूतानाम, प्राण का स्थूल गति का प्रयोजक कौन हो जाएंगे, भूत, क्योंकि भूतों का गति नहीं होगा प्राण का स्थूल गति हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किंतु ये भूतों का स्थूल गति क्यों हुआ, प्राण में अभिप्राय हुआ, तो यहाँ प्रयुक्ता हो गया भूत गति, प्रयुक्ता हो गया भूत गति, हाँ प्राण गति या प्रयुक्ता गति है भूत गति, भूत गति मतलब प्राण में पहले अभिप्राय होगा, अभिप्राय होने से भूतों का गति होगा, भूतों का गति होने से उसमें आश्रित होकर के प्राण जाएगा, प्राण गति प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम अपि, प्राण गति से प्रयुक्त होगा, प्राण गति का अर्थ यहाँ प्राण से प्राण अभिप्राय से प्रयुक्त हो जाएंगे भूतों का सब गति, तो प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम अपि, तद आश्रय अर्थात प्राण का आश्रय जो भूतानाम, तो भूतानाम अपामपि, भूतानाम अपामपि, तो भूतानाम कह करके फिर अपामपि, अच्छा प्राण गति प्रयुक्ता तदाश्रय भूतानाम ये कमा हो जाएगा यहाँ, और अपामपि भूतांतर उपसृष्टानाम गतिर अवगम्यते, क्योंकि भूतानाम कहने से सारे भूत आ गए किन्तु साक्षात श्रवण हुआ है अपाम, इसलिए कहते हैं अपाम भूतांतर उपसृष्टानाम गतिर अवगम्यते, अन्य भूतों के साथ मिल करके जाएगा। ठीक है, तो ये प्राण गति प्रयुक्ता, प्रयुक्ता के ऊपर वो टिप्पणी दिए हैं, प्राण गति प्रयुक्ता पूरे एक ही शब्द मान करके हाँ ठीक है, अर्थात तो प्राण गति से प्रयुक्त हो जाएगा भूतों का गति है, भूतों का स्थूल गति तो होने से आगे उसमें प्राण अभिष्ट होकर के चलेगा, तो तद आश्रय भूतानाम, तद आश्रय में यहाँ षष्ठी है, तस्य आश्रय अर्थात प्राण का आश्रय जो भूत भूतानाम, क्योंकि तद आश्रय में बहुव्रीहि लेंगे तो प्राण आश्रय है जिनका भूतों का, प्राण भूतों का आश्रय नहीं है, भूत प्राण का आश्रय कहा गया। आगे टीका में प्राणानाम गतिर असिद्धा इति आशंक्य, प्राण अन्य शरीर में जाते हैं इसलिए भूतों को भी साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राण उसमें आविष्ट मतलब आरूढ़ होकर के ही जाएगा, वेष्टित तो होकर के ही जाएगा, क्यों हेतु दे दिया सिद्धांत अनुमान में कि प्राणत्वात्, दृष्टांत दे दिया जीवित देह, तो जीवित देह में प्राण भूतों में आश्रित तो होता है तो गति में भी ऐसा होगा, अभी ऐसा जो सिद्धांत कह दिया, पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण का गति ही नहीं होती है, प्राण का अगर गति है तो उसे प्रयुक्त हो जाएगा भूतों का गति, तो ये प्राणों का गति ही नहीं होता है। टीका में प्राणानाम गतिर असिद्धा, गतिर अर्थात देहांतर प्रति गति, प्राण का देहांतर प्रति गति ही नहीं होती है तो फिर ये भूतों क्यों जाएंगे, इति आशंक्य सिद्धांत निषेध करता है, पहले आशंका और फिर निषेध। अग्न्यादि गति सूतेर इति चेन न भक्तत्वात्, अग्न्यादि गति सूतेर इति चेन न भक्तत्वात्, प्राण का गति नहीं है, प्राणानाम, प्राणानाम अर्थात इंद्रिय सब, इंद्रियाणाम गति, पूर्व पक्ष कहता है कि इंद्रियों का गति शरीरांतर के लिए नहीं होता है, क्योंकि जब कोई मरता है तो उसका इंद्रिय ये सब समष्टि में लीन हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये वाग अग्निम अप्येति और चक्षुर आदित्यम, इसी प्रकार के सब इंद्रिय समष्टि में लीन हो जाते हैं, तो इसलिए देहांतर के प्रति ये सब इंद्रिय जाते हैं ऐसा नहीं है, अगर देहांतर के प्रति इंद्रिय जाएंगे प्राण जाएंगे तभी भूत सूक्ष्म को जाने का विचार होगा, तो वही नहीं जाते हैं, पूर्व पक्ष कहता है अग्नि आदि गति श्रुते रीति चेत, अग्नि आदि द्वितीय एक वचन अर्थात अग्नि आदिम प्रति गति इति अग्नि आदि गति, अग्नि आदि को ही जाते हैं ये बागादि, ये देहांतर को कहाँ जाते हैं, पूर्व पक्ष शंका करता है, इति चेत सिद्धांत कहते हैं भक्तत्वात् गौणत्वात्, जो इंद्रिय सब अपनी समष्टि में जाते हैं कहा जाता है वो गौण प्रयोग है, गौण प्रयोग कैसे कहते हैं, इंद्रियों का जो अभिमानी देवता थे वो अपना व्यष्टि कार्य को छोड़ करके समष्टि में एक होते हैं, ये अग्नि में जो सॉरी इंद्रियों में जो कार्य करने के लिए अनुग्राहक देवता का यहाँ कथन हुआ है, इंद्रियों का नहीं, इंद्रिय का अनुग्रह का देवता वो अपना अधिदैविक रूप में चले जाते हैं, किंतु इंद्रिय स्वयं देहांतर में जाता है, देवता अपने स्थान पर चले जाएंगे और उसका कर्म के आधार पर आगे शरीर में फिर देवता आएंगे अगर उसका कर्म है तो। नहीं तो इस शरीर में कहते हैं कि श्रवण इंद्रिय बढ़िया है किंतु कर्म दुष्कर्म हुआ, देवता तो ये शरीर छूटने का समय में अपना अधिदैविक रूप में चले गए, आगे शरीर में जाने का समय अगर उसका कर्म नहीं है, अगर उसको बधिर होना है फिर देवता नहीं आएंगे, इंद्रिय तो जाएगा अनुग्रह को देवता नहीं आएंगे। तो यहाँ भक्तत्वाद अर्थात गौणत्वाद, गौणत्वाद अर्थात जो बागादि इंद्रियों का जो अग्नि आदि गति कहा गया ये गौण अर्थात वहां देवताओं का वास्तविक स्व आदिदैविक रूप प्राप्ति वहां कहा गया। भाष्य में स्यादेतत् पूर्व पक्ष, पहले पूर्व पक्ष अंश सूत्र का दिखाते हैं, नैव प्राणा देहांतर प्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति। देहांतर प्रतिपत्ति में प्रतिपत्ति के लिए प्राण स प्राण इंद्रिय तो जीवेन सह न गच्छन्ति नहीं जाते हैं, क्यों अग्नि आदि गति सूते हैं, इंद्रियों का तो अग्नि आदि के प्रति गति होती है। तथा ही श्रुति ही मरण काले बागादय प्राणा अग्नि आदि देवान गच्छन्ति इति दर्शयति। मरण काल में बागादय प्राण इंद्रियानि अग्नि आदि देवान गच्छन्ति, अग्नि आदि देव को प्राप्त करते हैं। यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वाग अप्येति वातं प्राणः। यत्र यत्र अर्थात यस्मिन् काले, अस्य पुरुषस्य मृतस्य जो मरने वाला मुमूर्षु, अग्निं वाग अप्येति, अग्नि द्वितीया वाग प्रथमा तो वाग अग्निं अप्येति और वातं प्राणः, वातं द्वितीया प्राण प्रथमा, प्राण वात को अर्थात समष्टि वायु को प्राप्त करता है इत्यादि ना इति चेत। तो पूर्व पक्ष कहता है कि इंद्रिय सब कहाँ देहांतर में जाते हैं, सिद्धांत कहता है कि न भक्तत्वात् भक्तत्वात् गौणत्वात् बागादीनाम अग्नि आदि गति श्रुतिर गौणी। तो क्यों गौणी कहते हैं, लोमोसु केशेषु च अदर्शनात्। तो आगे कहते हैं मंत्र है वातम प्राण ओषधिर लोमानी वनस्पति केशा, वनस्पतिन केशा, अगर वहां माना जाएगा कि उसका प्राण समष्टि वायु में एक हुआ अर्थात इंद्रिय ही चला गया, तब जहां कहा जाएगा कि लोमानी ओषधि, लोमानी प्रथमा ओषधि द्वितीया, तो ये जो मुमूर्षु का लोम ओषधि में जाते हैं, अगर इंद्रिय देवता को प्राप्त कर जाते हैं तो उसका इंद्रिय अर्थात वहां जो जीव का जो अंश था करण था, अगर वो देवता में जाते हैं तो जीव का लोम भी औषधि में जाना चाहिए और जीव का केश भी वनस्पति में जाना चाहिए, वो तो जाता नहीं, वो तो दिखता नहीं किसका, इंद्रिय ठीक है अतिंद्रिय है, देवता में गया देहांतर में गया दिखा नहीं। अगर आप श्रुति के आधार पर कहेंगे कि इंद्रिय देवताओं में जाता है देहांतर में नहीं जाता, तब लोम और केश ये भी सब अपने स्थान पर जाना चाहिए और ये तो दिखेंगे बिल्कुल। तो सिद्धांत कह रहा है कि वनस्पति केशा इति ही तत्र आमनायते, तो नहीं लोमानि केशान लोमानि केशाश्च उत्पलित्य औषधि वनस्पतिश्च गच्छन्ति इति संभवति। लोम और केश उत्पलित्य, उत्पलित्य अर्थात कूद करके औषधि वनस्पति द्वितीय बहुवचन इसमें जाते हैं ये तो नहीं दिखता है। टीका में अदर्शनात् औषधि वनस्पति गमनस्य इति शेष। भाष्य में जो कहा न भक्तत्वात् बागादीनाम अग्नि आदि गति श्रुतिर गौणी लोमसु केशेषु अदर्शनात्, ये अदर्शनात् के आगे इतना वाक्य शेष है। टीका में कहते हैं अदर्शनात् औषधि वनस्पति गमनस्य, औषधि वनस्पति गमनस्य अदर्शनात्, औषधि वनस्पति गमन कहाँ आया आगे मंत्र दे दिया, औषधि लोमानि वनस्पति केशः इति तत्र आमनायते, किंतु ऐसे तो होता ही नहीं। अदर्शनात् औषधि लोमानि, टीका में कहते हैं लोमानि अपियन्ति, लोमानि औषधि ही अपियन्ति, औषधि द्वितीय बहुवचन अपियन्ति। अच्छा टीका में प्राणानाम अग्नि आदिषु लयस्य मुख्यत्वे जीवस्य गति भोगयोर अयोगात सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इति विस्पष्ट श्रुतेर लोमादि गौण लय पाठाच गौणत्वम इत्यर्थः। प्राणानाम अग्नि आदिशु लय, पूर्व पक्ष कहा था प्राणादि सब देहांतर में नहीं जाते, अग्नि आदि में लय आते हैं, लय होते हैं। सिद्धांत कहता है कि अगर इसको मुख्य अर्थ मानेंगे मुख्यत्व जीवस्य, तो फिर उसके साथ इंद्रिय नहीं जाएंगे। जीवस्य गति भोगयोर अयोगात, जीव का गति और भोग ये नहीं हो पाएगा। कहते केवल जीव चला जाएगा, कहते जीव और क्यों जाएगा, जीव देहांतर प्राप्त करता है भोग करने के लिए। अभी तो इंद्रिय नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उसका भोग ही नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर गति क्यों होगी। इसलिए कहते हैं जीवस्य गति भोगयोर अयोगात, अगर प्राण भोग गति भोग योर फिर याग होने से योह नहीं आएगा, यागा नाम हो जाना चाहिए। गति भोग योर गति भोग याग योर किंतु गति के आगे रेफ नहीं है ना, गतिर नहीं है ना, गति भोग याग यो तो पद ही नहीं बनेगा, आदित्य द्विवचन कैसे होगा, तो बहुवचन हो जाना चाहिए। गति भोग योर गति और भोग, क्योंकि भोग नहीं हो पाएगा, इंद्रिय नहीं तो भोग नहीं होगा, तो भोग याग योर ऐसा नहीं होगा। ये कौन सा चतुर्थ सूत्र, ठीक है ना, इसलिए मुख्यतः गति भोग योर अयोगात, ठीक है हाँ, याग अधिक हो गया, गति भोग योर अयोगात। इंद्रिय साथ में नहीं जाएंगे तो भोग नहीं होगा, भोग नहीं है तो फिर गति किस लिए है, अयोगात। और दूसरा सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती इति विस्पष्ट श्रुति, श्रुति ही कहती है सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, फिर इंद्रिय कैसे नहीं जाएंगे। और तीसरा लोमादि गौण पाठ लय, लोमादि गौण लय पाठाच, तो ये जो लोमादि का भी लय कहा गया, इससे तो पता चलता है कि अर्थात ये सब जो देवताओं को चले जाते हैं इंद्र में, इंद्रिय सब ये नहीं होता है, ये अर्थात गौण पाठ है, लोमादि गौण लय पाठाच, इसलिए प्राणानाम अग्नि आदिशु लयस्य गौणत्वम जो दे दिया पाठाच गौणत्वम, गौणत्वम जो ऊपर में दिया प्राणानाम अग्नि आदिशु लयस्य गौणत्वम। ये पूर्व पक्ष कहा था अग्नि आदि गति श्रुतेर इति चेत, सूत्र में कहा था, सिद्धांत कहता है कि गौण है भाग तत्वात। भाष्य में न च जीवस्य प्राणोपाधि प्रत्याख्याने गमनम अवकल्प्यते, जीव का अगर प्राण उपाधि नहीं रहेगा तो फिर उसका गमन ही नहीं होगा, और ना भी प्राणेर बिना देहांतर उपभोग उपपद्यते, इसलिए गमन और भोग ये दोनों के लिए प्राण चाहिए। और विस्पष्टम च प्राणानाम सहजीवेन गमनम अन्यत्र श्रावितम, प्राणानाम जीवेन सह गमनम अन्यत्र विस्पष्टम श्रावितम, अन्यत्र कहा गया स्पष्ट, प्राण ये इसके साथ जीव के साथ प्राण जाते हैं, ये उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानं वा गुणानितम, ये सब उत्क्रामंतम भी ये इंद्रियों के साथ ही जाता है, वो सब कहा गया। अतो बागादि अधिष्ठात्रीणाम अग्नियादि देवतानां बागादि उपकारीणाम मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्षय बागादयो अग्नियादिन गच्छन्ति इति उपचर्यते, जो बागादि अग्नियादि को जाते हैं उसका अर्थ हो गया बागादि अधिष्ठात्री नाम अग्नि आदि देवता नाम, बागादि इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है अग्नि आदि देवता, बागादि उपकारिणी नाम, बागादि उपकारिणी देवता स्त्रीलिंग होने से बागादि उपकारिणी नाम, मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्षा, उपकार का निवृत्ति हो जाना यही हो गया कि बागादेव अग्नि आदि गच्छन्ति, अपना उपकार छोड़ दिए यही हो गया कि इंद्रिय सब चले गए देवता में। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।